تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا. آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ, اب دل پہ ہے غم کا غلبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. کلفت ہجر و فرقت نے مارا, کلفت ہجر و فرقت نے مارا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں آ گئی تھی جو قدر جو کراتے نمازی, مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جو قدر جو نمازی, ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ, ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سج تھی کیسی, خوب سحری کی رونق بھی ہوتی, بزم افطار سجتی تھی کیسی, خوب سحری کی رونق ہوتی, سب سما ہو گیا سونا سونا, سب سما ہو گیا سونا سونا, الوداع الوداع ماہ رمضان, الوداع الوداع ماہ رمضان. الوداع الوداع ماہ رمضان تم پہ لاکھوں سلام آہ رمضان الوداع ہے رب کے مہمان جاؤ حافظ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع کچھ نہ ہم کر سکے ہیں اس یام ہی دل کٹے ہیں نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں اسی یار دل ہی کٹے ہیں غفلت میں تجھ کو گزارا غفلت میں تجھ کو گزارا غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ماہ رمضان جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی کا بھروسہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان ماہ رمضان کی رنگی فضاؤ ابر رحمت سے مملو ہوا ماہ رمضان کی رنگی فضاؤ ابر رحمت سے مملو ہوا لو سلام آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا لو سلام آخری اب ہمارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان دل کے ٹکڑے ہوئے جا جا رہے ہیں رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارہ رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان سال تم کرنا عطار پر یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا تم مدینے میں رمضان دکھانا تم دینے میں رمضان دکھانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان ہائے سگے عطار بدکار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل ہائے سگے عطار بدکار کاہل رہ گیا یہ عبادت سے غافل اس سے خوش ہو کہ ہو ناروانا اس سے خوش ہو کہ ہو ناروانا اسے خوش ہو کے ہو ناروانا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع رمضان اب ہمارا الوداع الوداع ماہ رمضان